туди, як завжди. А ветер здімає сляди і пісню новую мені пропоновує. Де я не слухаю, пяю свою. Про час, коли з'явишся ти, розказує простий мотив. У співі мої і в смісця двої хочу тебе почути. Тебе почуть.